بعض اسلامی بھائی اپنے ساتھ چادر رکھتے ہیں, اس کی کیا کیا فوائد ہو سکتے ہیں, یہ ارشاد فرما دیجیے. چادر تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے رکھنا بھی ثابت ہے. چادر مبارک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا استعمال کرنا ثابت ہے, اور یہ تو ایسی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے, مشہور بات ہے. فوائد اس کے بہت سارے, چادر کے فوائد بہت سارے. کہیں آپ مطلب گئے ہیں, چادر ہے, نماز پڑھنے کی ضرورت پڑی, اور فرش ایسا ہے کہ اس پر نماز پڑھنے میں آپ کا دل کراہیت کرتا ہے, تو چادر بچا لی اس پہ نماز پڑھیں. مطلب کبھی ضرورت پڑی کھانے کے موقع پر, جیسے مسجد میں جب کھانا کھاتے ہیں تو میں تو مسجد دریوں پہ نہیں کھانے دیتا, اپنی چادر بچھاؤ, یہ چادر ہوگی تو آپ کو کام دے گی. چادر نہیں بچھاتی جب میں کھانا تقسیم کرتا ہوں تو کھان دیتا بھی نہیں. اب وہ جو دریاں کھانے کے لیے مخصوص ہیں اس پر تو صحیح ہے, نماز کی دری پر کھانا کھانا مناسب نہیں ہے, تو وہ چکنی ہو جائے گی. اسی طرح مطلب یہ کہ پردے میں پردہ, جو کہ ایک مدنی انعام ہے, اگر چادر ہے تو پردے میں پردہ ہوگا, لیکن پردے میں پردہ کرنا آنا چاہیے. بعض لوگوں کے پاس چادر ہوتی ہے نہیں, پردے میں پردہ کرنا آتا نہیں, یا وہ بےچارے مطلب توجہ نہیں فرماتے. چادر سنگل کر کے اچھی طرح لپیٹیں گے نا تو جب کہیں جا کر پردے میں پردہ ہوگا. اگر تھپی رکھ دیں گے چادر کی تو پردے میں پردہ مشکل ہے. اگر آپ پردے میں پردہ نہیں کرتے تو کرتا لمبا ہے تو کرتے سے بھی پردہ میں پردہ ہو جاتا ہے, لیکن عموماً لوگوں کے کپڑے تنگ ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے اور بیٹھنا بھی نہیں آتا ان کو, ٹانگے پھیلا کے بیٹھ جاتے ہیں تو بڑا گندا منظر ہوتا ہے. اس دعوت اسلامی کے الحمدللہ مدنی ماحول میں پردے پردے کا وہ سلسلہ ہے, اور یہ ایک مدنی انعام بھی ہے, مدنی انعامات میں سے الحمدللہ. اور بھی مطلب ہاتھ منہ پوچھنے میں چادر کام آتی ہے, پسینہ پوچھنے میں کام آتی ہے, کہیں کوئی چیز لانی ہے اٹھانی ہے اس میں کام آتی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.